صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے وسلم علیک یا حبیب اللہ. روزہ میرے سرکار کا نظروں میں سمایا ہے, روزہ میرے سرکار کا جھکایا ہے, جس نے در اقدس پہ, جس جس نے در اقدس پہ سر اپنا جھکایا ہے روزہ میرے سرکار کا. منگتوں نے بھلا در سے